ขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยในวงเล็บย่ออติปัจจัยเป็นต้น5เพราะอติปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิกตปัจจัยเพราะอวิกตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 6. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระละอวิกตปัจจัยมี3วาระเหตุทุกขนัยเป็นต้น 7. อารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระละวิปากปัจจัยกับอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระละเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระละกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระละเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี2วาระละปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระละฌานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระละเหตุปัจจัยกับฌานปัจจัยมี3วาระละวิปากปัจจัยกับฌานปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับฌานปัจจัยมี3วาระละเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี3วาระละวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี3วาระละเหตุปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี3วาระละนัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมี3วาระละในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนกับการนับปัจจัยแห่งกุศลติกะ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่ทรคตด้วยทุกข์และกายวิญญาณเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะอาศัย

ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นนวิปยุตตปัจจัย15สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 16. นเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนาฌานปัจจัยมีสามวาระนามัคคปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนาเหตุทุกขนัย 17. นาธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาฌานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนามัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละจตุกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนาธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนวักกนัยนวิปยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาวิปากปัจจัยและนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนาอธิปติทุกกนัย 18. นาเหตุปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนฌานปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อนปุเรชาตทุกกนัย 19. นเหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนากรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนามัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระติกนัยนาธิปติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาจาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อทุกขนัยมีนปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น20นเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยนาเสวนปัจจัยและนกรรมปัจจัยมีสองวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระติกนัยนาทิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยนาทิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมุเล็บย่อนวิปากทุกขนัย21นเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระนาทิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระกับถึงกับนวิปากปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนกรรมปัจจัยนชานะทุกกนัย22นเหตุปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับนชานปัจจัยมีสามวาระละฉักขนัยนมัคคปัจจัยกับนชานปัจจัยนเหตุปัจจัยนาทิปติปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนมัคคทุกขนัย23นเหตุปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสองวาระนชานปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน นปัจฉาชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนาจานปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวเล็บย่อนวิปยุตตทุกกนัย24นเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยนาธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวกนัยนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยและนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อการนับปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย25นาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระติกนัยนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนกุตรติกะอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมนเหตุทุกกนัย26อารัมมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีสามวาระจตุกนัยอารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยและณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละสัตตกนัยอารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยและณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละทัศกนัยอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนาธิปติปัจจัยละนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนมัคคปัจจัยและนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนเหตุมูลกนัยจบนาอธิปติทุกกนัย27เหตุปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนาปุเรชาตทุกกนัย28เหตุปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อทุกกนัยมีนปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น29เหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยมีสามวาระในมือเล็บย่อนชานะทุกกนัย30อารัมมณปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอัตถิปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนมัคคทุกกนัย31อารัมมณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระละอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระละฌานปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนวิปยุตตาทุกกนัย32เหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระส หชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนิตติยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอุปนิสติยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตติยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสติยปัจจัยกับนวิปยุตตยปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละทัศกนัยอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยและนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบ